B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 dzień maja. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na maturze królowa nauk, matematyka. Za chwilę zapytamy, w jakich nastrojach uczniowie rozpoczynają egzamin. Po decyzji Sejmu o zgodzie na ratyfikację Funduszu Odbudowy prezydencki minister mówi w Trójce, że rząd Zjednoczonej Prawicy ma się dobrze. Nowego procesu chce adwokat byłego amerykańskiego policjanta sądzonego za zabójstwo George'a Floyda. Maturzyści w całym kraju rozpoczynają pisać egzamin z matematyki. Dziś poziom podstawowy, obowiązkowy dla wszystkich. Przed liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, w jakich nastrojach wchodzili do szkoły maturzyści? A maturzyści, z którymi ja rozmawiałam, nie byli bardzo zdenerwowani. Ci, którym wynik z matematyki nie jest potrzebny do przyjęć na studia, mówią, że wystarczy mieć 30% punktów, więc nie powinno być problemów z osiągnięciem takiego właśnie wyniku. A ci, którym wynik z matematyki jest potrzebny w trakcie przyjęć, za kilka dni, we wtorek zdają ten przedmiot na poziomie rozszerzonym, więc mówią, że dzisiaj to tylko rozgrzewka. Warto też wspomnieć, że w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem wymagania są nieco okrojone i na przykład nie będzie stereometrii. Podstawowy materiał z matematyki nie powinien przysporzyć większych problemów. Co ma być, to będzie. Jako klasa humanistyczna nie jesteśmy chyba nastawione jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo optymistycznie, ale myślę, że nie będzie źle. Geometria analityczna jest na pewno słabą stroną. A mocne funkcje? Moją mocną stroną jest to, że umiem czytać kartę wzorów, bo tam jest absolutnie wszystko, co potrzeba. A przypomnę, że matury odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym. Odległości między ławkami muszą mieć co najmniej 1,5 metra. Maturzyści zdejmują maseczki dopiero po zajęciu miejsc, a nauczyciele rozdają arkusze w rękawiczkach. Maturzyści będą rozwiązywać zadania przez 170 minut i przed 12 dowiemy się, z czym musieli się dzisiaj zmierzyć. Relacjonowała Martyna Szymczakowska. Dziękuję. Zjednoczonej Prawicy po wczorajszym głosowaniu nic nie zagraża, ocenia prezydencki minister Andrzej Dera. Sejm zgodził się na ratyfikację Funduszu Odbudowy. Zagłosowały PiS, Lewica, Polska 2050 oraz Koalicja Polska PSL. Przeciw, Solidarna Polska oraz Konfederacja. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił w Trójce, że choć Zjednoczona Prawica zjednoczona w głosowaniu nie była, rozpad jej nie grozi. Myślę, że tak nie będzie. Koalicja będzie trwała i ma się dobrze, ma dużo rzeczy do spełnienia w Polsce i myślę, że mowa o tym, że ona zakończyła swój żywot, to nie jest uprawnione. Minister Dera dodał, że przed głosowaniem atmosfera w Pałacu Prezydenckim była spokojna. Zapowiedzi, że inne kluby, przynajmniej jeden duży poprze, to już dawało spokojną pewność, że ratyfikacja zostanie przyjęta. Wynik 290 posłów pokazuje, że ta większość była, nazwijmy to nawet większością konstytucyjną. Bez podjętej przez Sejm decyzji nie byłoby możliwe uruchomienie funduszu, z którego Polska ma otrzymać 57 miliardów euro w pożyczkach i dotacjach. Dziennie może się tam zaszczepić około 700 osób. W Lublinie ma zacząć dziś pracę punkt szczepień powszechnych przy Alejach Zygmuntowskich. Czekamy na dostawę szczepionek, które mają trafić do nas w południe, mówi zastępca komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, pułkownik Bogusław Piątek. Przygotowaliśmy 10 punktów szczepień, w których będą dwa stanowiska. Stanowisko, w którym będzie dokonywana kwalifikacja oraz drugie pomieszczenie, w którym będzie już bezpośrednio wykonywane szczepienie. Mamy oczywiście zorganizowany punkt lekarski. Dzienne możliwości to jest około 720 osób do zaszczepienia. Oczywiście możemy też zwiększyć to wydajność, bo z doświadczenia wiemy, że możemy zaszczepić tutaj dziennie około 1000 osób. Punkt ma działać 7 dni w tygodniu od 8 do 15, do 20. Dziś pierwsi chętni zostaną przyjęci o 15.30. W powiecie cieszyńskim w województwie śląskim będą działać 3 punkty szczepień powszechnych. Dziś rusza punkt w Bąkowie w gminie Strumień. Na ten cel zaadaptowano świetlicę środowiskową, mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierak. W założeniach jest minimum 200 szczepień dziennie. Powiatowe punkty szczepień powszechnych działają już w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz w hali sportowej w Cieszynie. Adwokat policjanta z Minneapolis, uznanego za winnego zabójstwa afroamerykanina George'a Floyda, domaga się nowego postępowania sądowego. Prawnik tłumaczy, że jego klient został pozbawiony prawa do uczciwego procesu. W kwietniu 12-osobowa ława przysięgłych zgodnie uznała Dereka Chauvina winnym wszystkich stawianych mu zarzutów, w tym nadużycia siły i rażącego zaniedbania, co doprowadziło do śmierci 46-letniego Afroamerykanina. Adwokat policjanta Eric Nelson zgłosił jednak zastrzeżenia do procedur sądowych, argumentując, że ława przysięgłych działała pod presją ze względów rasowych. Prawnik przypomniał też, że jego wniosek o zmianę miejsca procesu został odrzucony. Żądanie nowego procesu przez obronę nie jest zaskoczeniem. Wniosek Nelsona został jednak złożony w momencie, w którym opublikowano zdjęcie jednego z ławników w koszulce Black Lives Matter podczas marszu w rocznicę słynnego przemówienia Martina Luthera Kinga I Have a Dream. Eksperci zwracają uwagę, że zachowanie jednego ławnika może nie być wystarczające do anulowania werdyktu ławy przysięgłych i że obrona musiałaby przekonać sąd apelacyjny, iż policjant nie miał sprawiedliwego procesu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Manchester City zagra w finale Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym na Etihad pokonał 2-0 Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu w Paryżu zwyciężył 2-1. The Citizens nigdy nie grali na tym etapie rozgrywek. Trener Pep Guardiola na pomeczowej konferencji prasowej nieoczekiwanie cofnął się do przeszłości i wymienił graczy, których nie ma już często długo w zespole, a którzy mieli pozwolić zbudować ekipę zdolną bić się o zwycięstwo w Champions League. I remember Joe Hart especially. Pablo Zabaleta, Vincent Kompany. Pamiętam zwłaszcza Joe Harta, Pablo Zabaletę, Vincenta Kompanego, oczywiście Davida Silva i wielu innych graczy, którzy pozwolili nam wejść na obecny poziom. Bez nich nie byłoby to możliwe. Piękny gest Pepa Guardioli. Dziś poznamy rywali City w finale w Stambule. Będzie nim lepszy z dwumeczu Chelsea z Realem Madryt. Przed spotkaniem w Londynie w lepszej sytuacji są The Blues. Z Madrytu przywieźli remis 1-1. Początek spotkania na Stamford Bridge o 21:00. W kraju tylko ciekawiej robi się w finale Energa Basket Ligi. W piątym meczu 105-101 po dogrywce broniący tytułu Zastal Zielona Góra pokonał Stal Ostrów Wielkopolski, która w serii do 4 zwycięstw prowadzi już tylko 3-2. Do wygranej ciągle aktualnych mistrzów Polski poprowadził rozgrywający Łukasz Koszarek. Rzucił wczorajszego wieczora 25 punktów. Ważny mecz dla nas. Dalej jesteśmy w grze. Potrzebowaliśmy ekstra motywacji, ekstra walki. I w zasadzie od każdego z zawodnika, który wychodził, każdy dał tą energię i świetnie. Natomiast nadal przegrywamy 3-2 i trzeba się skupić już na kolejnych meczach. Szóste spotkanie finałowe w czwartek. 20 maja tymczasem startuje samochodowy rajd Portugalii i oto co właśnie ogłosili organizatorzy. Jedną z wielkich atrakcji rajdu Portugalii będzie start André Villas-Boasa w samochodzie z numerem 57. Mniej zorientowanym podpowiemy, że rzeczony Villas-Boas to młodacz, bardzo znany trener piłkarski. Prowadził m.in. FC Porto, Chelsea i Olympique Marsylia. Portugalczyk zasiądzie za kierownicą Citroena i będzie rywalizował w kategorii WRC 3, w tej samej, w której z powodzeniem ściga się Kajetan Kajetanowicz. Villas-Boas próbował już swoich sił w rajdach, ale terenowych. W 2018 roku nie ukończył Dakaru. Co ciekawe, pochodzi z arystokratycznego domu. Jego majętna prababka Margaret Kendall opuściła rodzimą Anglię i przeniosła się do Portugalii, kupując winnicę w Guimarães. Tą informacją kończymy sport o poranku. Po 17 usłyszą się Państwo z Norbertem Michalakiem. Nad Polską sporo deszczowych chmur, ale będą też rozpogodzenia i przejaśnienia. Od 10 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie. Wietrznie. IMGW ostrzega przed porywami do 90 km na godzinę w zachodniej części kraju. Będą też burze, szczególnie silne na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bezpieczeństwo zdrowotne, gospodarka, społeczeństwo, infrastruktura, eksport i ekspansja gospodarcza. To tematy tegorocznego Kongresu 590, czyli spotkania na szczycie przedsiębiorców, naukowców i polityków. Szczegóły na naszej antenie 5-6 maja, ekonomia w Trójce po 7.30 i 8.30 oraz 6 maja, podsumowanie dnia po 17.30. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Sponsorem i patronem honorowym pikniku naukowego jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sponsorem 24. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Tak, jesteśmy już otwarci. Zapraszamy do sklepu w Leroy Merlin. Tylko teraz pelargonia bluszczolistna 10 sztuk już za 14,99 oraz ziemia do kwiatów balkonowych Geolia 20 litrów już za 4,99. Wszystko do ogrodu, wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy, Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 po 9. Trójka przed południem. Zapraszam, Gabi Andruchowicz. Będziemy razem do 11. A co w tym czasie? Bed and Breakfast, czyli śniadanie do łóżka, podadzą panowie Rafał Zar i Piotr Firan. Potem o projekcie Plac Defilat porozmawiam z Tomaszem Platą, koordynatorem tych wydarzeń, zastępcą dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Będzie o plenerowych działaniach teatralnych, instalacjach artystycznych i wirtualnych pracowniach. Później w Informatorze Ekonomicznym ze swoim gościem porozmawia Marcin Jagiełowicz, a jeszcze później po 10:00 trójkowy felieton literacki Kasia Cygler opowie o książce U nas każdy jest prorokiem, o Tatarach w Polsce Bartosza Panka, w której odkrywamy tatarskie pochodzenie niektórych naszych artystów. Zaprosimy też do krakowskiego Mocaka. To wszystko do 11:00 zostają. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Duńczycy śmieją się z Polaków. Wszystko w nowym filmie Czarna Madonna. Trabanty grające akordeony, rozpadająca się stacja benzynowa. To jest tło filmu. Akcja rozgrywa się trochę w Rosji, trochę w Polsce. A opowiada historię Kurta, zawodowego złodzieja, który planuje wykonanie ostatniego skoku. Rosyjski kolekcjoner zleca mu kradzież polsko-rosyjskiej ikony. Akcja się komplikuje i w pewnym momencie przenosi się do Polski, z czego się śmieją Duńczycy także z nazw polskich miast. No cóż, nie dziwię się. Proszę Duńczyków o wypowiedzenie słowa Żyrardów na przykład. Nie będzie łatwo. A już teraz odkrywają przed nami język angielski panowie w Bed and Breakfast. The lion sleeps tonight. The tokens, this has been covered, recorded many, many times by lots and lots of people. Of course, it's super well known. In the jungle, the mighty jungle. Potężna dżungla. Yes. Mighty God, mighty jungle. There's a problem with this song. Because lions don't live in jungles. Nobody's noticed this. Lions don't live in jungles. So this whole song is wrong. In the jungle, the mighty jungle. Tekstowo. Peaceful village. The peaceful village, spokojna wieś, or spokojne miejsce, near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Hush, my darling. Don't fear, my darling. Spokojnie, kochanie, nie bój się, wszystko będzie dobrze. Yeah. Hush, my darling, the lion sleeps tonight. The tokens. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Program Trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki ja dobrze bawię się. O, bez ciebie bawię się. Okay. Ja tylko tutaj tańczę i zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, a wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Gabi Andrychowicz i mój i Państwa gość Tomasz Plata, koordynator wydarzeń zebranych pod hasłem Plac Defilad, zastępca dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Dzień dobry, panie Tomku. Witam, dzień dobry. Plac Defilad nam się kojarzył do tej pory z defiladami. Nie wiem, czy defilady wzięły nazwę od placu Defilad, czy też plac Defilad od defilad, które tam się odbywały. Plac Defilad wziął nazwę od defilad pierwszomajowych, które tradycyjnie przechodziły przed trybuną, która jest ustawiona w samym centrum placu Defilad. To jest stąd nazwa. Historyczna. A teraz plac Defilad otwiera swoje podwoje dla miłośników sztuk wszelakich. No właśnie, od 15 maja wydarzenia plenerowe na placu Defilad to będą sztuki, to będą wystawy. Wszystko to otwarte tuż po majówce, która nam się z defiladami wcześniej kojarzyła. Spektakle teatralne, koncerty, rzecz będzie dla dzieciaków, ich rodziców, instalacje dla miłośników sztuk pięknych, no i wirtualne pracownie, wszystko to w ramach tego wielkiego projektu. Proszę o tym projekcie powiedzieć, bo to zdaje się 70, jak pan wspomniał przed wejściem na antenę, ponad 70 wydarzeń. Tak, no projekt Plac Defilad to jest już jego 9. edycja, więc on już, mamy poczucie, jest dość dobrze zakotwiczony w życiu kulturalnym miasta i dość dobrze znany warszawiakom. Po przerwie pandemicznej zeszłorocznej wracamy, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi, z intencją ożywienia miejsca, które wcześniej przez wiele lat było miejscem dość martwym, czyli głównej płyty Placu Defilad, czyli tej przestrzeni, która mieści się pomiędzy wejściami do Teatru Studio, Teatru Dramatycznego i głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki. Start tych wszystkich wydarzeń zdaje się 15 maja. Wtedy zobaczymy Narkotyki w reżyserii Oskara Sadowskiego na podstawie esejów mojego ukochanego Stanisława Ignacego Witkiewicza. To jest przypomnienie spektaklu, który już parokrotnie na Placu Defilad pokazywaliśmy w poprzednich sezonach. Postanowiliśmy w tym roku najpierw zrobić taki rodzaj intro w naszym programie, czyli przypomnieć rzeczy, które pokazywaliśmy już naszym widzom w latach poprzednich, czyli dwa spektakle teatralne przygotowane siłami Teatru Studio, czyli wspomniane Narkotyki w reżyserii Oskara Sadowskiego, a chwilę później spektakl, który miał być pokazywany dwa lata temu na Placu Defilad, z przyczyn pogodowych nie udało nam się go pokazać na zewnątrz. Pokazywaliśmy go parokrotnie wewnątrz Teatru Studio i teraz ostatecznie w końcu trafia tam, gdzie miał być zrealizowany, czyli na Plac Defilad, spektakl poświęcony legendzie polskiej muzyki alternatywnej, pan Kroka, Robertowi Bryleckiemu, spektakl pod tytułem Złota Skała. No właśnie, z udziałem między innymi grupy Mitch and Mitch, bowiem oprawą muzyczną tegoż zajął się Bartek Tyciński. Tak, Bartek Tyciński sam może na scenie się nie pojawi, ale rzeczywiście bardzo w intensywny sposób pracował z aktorami Teatru Studio, którzy się pojawiają na scenie. Szóstka aktorów Teatru Studio i trzech perkusistów, bo od razu sobie powiedzmy, to jest spektakl bardzo, bardzo muzyczny, wypełniony muzyką przy powstawaniu, której Robert Brylewski brał udział. A Bartek Tyciński, czyli jeden ze współliderów zespołu Mitch & Mitch, był naszym konsultantem muzycznym w tym przypadku i przygotowywał naszych aktorów do tego, aby opanowali umiejętność wykonywania klasycznych utworów polskiego pan Kroka. No właśnie, przypomnijmy, Robert Brylewski, współtwórca Kryzysu, wraz z Tomkiem Lipińskim Brygady Kryzys, także Izraela, grał w armii. Jakie utwory, których... Właściwie cały przekrój od samych początków, czyli od utworów jeszcze zespołu Kryzys, jeszcze sprzed powstania Brygady Kryzys. Czyli miłośnicy Roberta Brylewskiego, to został właściwie taki rodzaj The Best Of. Od telewizji Mam Dość, aż po późniejsze utwory. Głównie oczywiście słynna Centrala, od Centrali się to zaczyna, więc myślę, że osoby, które doceniają i czy uznają znaczenie Roberta Brylewskiego w ogóle w historii polskiej kultury, nie tylko polskiej muzyki alternatywnej czy punkrockowej, będą w tym przypadku usatysfakcjonowani. To jest dość szczególne wydarzenie, bowiem zbiega się w czasie z właściwie jeszcze nieogłoszonym, z nieogłoszoną decyzją sądu, bowiem Robert Brylewski został w swoim mieszkaniu napadnięty za zabójstwo. Odpowiada teraz pewien mężczyzna, 15 lat, czekamy na decyzję sądu. No tak, my ten spektakl realizowaliśmy już oczywiście po śmierci Roberta. Od razu też powiem, że on powstawał w konsultacji we współpracy z rodziną, z córkami przede wszystkim Roberta. Spektakl ma właściwie formę, byśmy powiedzieli, takiej alternatywnej mszy pożegnalnej. Już spotykamy się, spektakl zaprasza widzów do tego, aby spotkać się przy okazji jakiejś takiej, no właśnie naprawdę to jest rodzaj alternatywnej mszy, podczas której wspominamy wielkiego artystę. 22-24 maja, godzina 20:30, plac Defilad, ale w programie tegorocznego placu Defilad także instalacje, także dużo muzyki. To może powiem o dwóch największych chyba. Rzeczywiście muzyki strasznie dużo i to w bardzo różnych odmianach. Od muzyki bardzo klasycznej, od koncertów Marcina Maseckiego, który będzie wykonywał choćby nokturny Chopina albo wariacji Goldbergowski Bacha, więc bardzo, bardzo poważnie. Ale w bardzo wyrafinowanej postaci. Przez muzykę jazzową, czyli ponownie po raz drugi zaprosimy na taką specjalną imprezę poświęconą pamięci Tomasza Stańki w dniu jego urodzin. Koncert współorganizowany czy programowany przez córkę artysty, czy przez Anię Stańko. Z udziałem bardzo wybitnego amerykańskiego trębacza, który specjalnie do nas przyjedzie, Ambrose Akin Muzire. To jest chyba w tej chwili uznawany za najwybitniejszego trębacza jazzowego na świecie muzyk. Będziemy mieć bardzo specjalny koncert wspomniany już przez panią w formacie, czyli Mitch and Mitch, którzy powracają z nowym repertuarem, tym razem repertuar kompozycje, mniej znane kompozycje filmowe Ennio Morricone, Stowarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej, więc to będzie dość duże wydarzenie na placu Defilad, ale będziemy mieć także cykl koncertów o charakterze bardziej alternatywnym. Czyli spróbujemy wychwycić najfajniejsze, młode formacje warszawskiej sceny alternatywnej. Mnie szczególnie zainteresował projekt pod hasłem Wirtualne Pracownie, a także Dzikie Spacery wokół Pałacu. Pozwoli pan, panie Tomaszu, że wrócimy po krótkiej przerwie z Double Pilots do naszej rozmowy. Grunge w czystej postaci, Stone Temple Pilots prosto ze Seattle na antenie Trójki. Słuchamy Trójki przed południem. Państwa i moim gościem jest Tomasz Plata, który koordynuje projekt Plac Defilad, warszawski projekt, ale nie tylko warszawski, bo rozpływa się na cały kraj przez online, a także zastępca dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Panie Tomku, wracamy do rozmowy. Halo, halo. Tak, tak, jestem. Panie Tomaszu, mnie szczególnie zainteresowała rzecz, która nazywa się wirtualne pracownie. To znaczy, że każdy z nas tak naprawdę może włączyć się w projekty teatralne? W przypadku, nie we wszystkie, nie we wszystkie, wirtualne pracownie to jest propozycja właściwie warsztatowa. Można napisać do nas maila z prośbą o dołączenie do grupy warsztatowej prowadzonej przez wybitnych twórców polskiego i międzynarodowego teatru i odbyć zajęcia w takich, no właśnie, wirtualnych pracowniach w online, spędzić z wybitnymi twórcami kilkanaście, kilkadziesiąt godzin i przejść rodzaj warsztatu twórczego. W najbliższym czasie gospodarzem jednej z takich pracowni będzie bardzo wybitny, uznany polski reżyser teatralny, czyli Michał Borczuch, który powraca do Teatru Studio w tej postaci właśnie. Można odnaleźć informacje na temat tej pracowni u nas na stronach internetowych. Jeżeli ktoś chciałby w tej pracowni uczestniczyć, pracy tego zespołu uczestniczyć, można napisać do nas maila, zapisać się do pracy i online'owo w niej uczestniczyć. Każdy może? Nie wiem, czy będzie jakakolwiek weryfikacja, czy będziemy weryfikować, no czy właśnie. Będziemy... To trochę też zależy od Michała. Myślę, że te decyzje chyba nie zostały podjęte. Na pewno każdy może się zgłosić ze swoją propozycją. Każdy również, chociaż ilość miejsc jest ograniczona, może się dziko przespacerować wokół pałacu. Może się przespacerować, tak. Zaprosiliśmy Staszka Łubińskiego, czyli bardzo chyba znaną postać szczególnie tym wszystkim, którzy jakoś interesują się przyrodą w mieście. Staszek Łubiński, znany przede wszystkim z prowadzenia takiego bardzo, bardzo fajnego profilu facebookowego Dzika Ochota, a także z kilku książek poświęconych przyrodzie w mieście, przyjął nasze zaproszenie, aby czterokrotnie pospacerować w okolicach Pałacu Kultury i Nauki Warszawskiego w poszukiwaniu fauny i flory. Zaczynamy 3 czerwca o godzinie 23, aby poszukać ptaków dookoła Pałacu Kultury. Czy będą Państwo także liczyć koty w Pałacu Kultury? Słynne koty, które zamieszkują. Koty chyba nie, bo to nie jest ta najbardziej dzika przez przyroda. Na pewno będziemy poszukiwać rozmaitych mchów, które Pałac Kultury porosły. Przenosimy się już do Teatru Studio, które nie ustaje. Tam odbędzie się wernisaż całodzienny, wyjątkowy, wystawy Rozspojone. Proszę o niej krótko opowiedzieć, a także wielka premiera Raju Poto w reżyserii Grzegorza Jaremki. Tak, Rozspojone to jest, no właściwie wracamy w końcu do normalnego życia galeryjnego. Rozspojone, wystawa przygotowana przez kuratora Arkadiusza Półtoraka. Tytuł zaczerpnięty z bardzo ważnej, wpływowej, bardzo trudnej i niełatwej w lekturze książki Jacques'a Derrida. Sprzed wielu lat jest to próba zastanowienia się, gdzieś w tle tej całej historii, którą tam opowiadamy, jest doświadczenie rewolucji w świecie arabskim. Zaprosiliśmy do tej wystawy kilku artystów egipskich i kurator postanowił skonfrontować ich twórczość z artystami, którzy jak na rozmaite sposoby rejestrowali zmianę, transformację ustrojową w Polsce na przełomie lat 80. i 90. W największym skrócie, a równocześnie rzeczywiście pracujemy. Grzegorz Jaremko powraca do naszego teatru po premierze Chromy, którą zrealizował 2 sezony temu. Wraca teraz przygotowuje nowy tekst, nowe przedstawienie pod tytułem Raj Potop, w największym skrócie o katastrofie klimatycznej. Ja tutaj zobaczyłam plejadę aktorów, bardzo duży zespół bierze udział w tym przedsięwzięciu. Duża część naszego zespołu rzeczywiście udało się tutaj obsadzić, zespół, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jeżeli ktoś lubi zespół Teatru Studio, a myślę, że każdy fan teatru powinien, no to tutaj będzie miał dużo przyjemności dla siebie. Ja się cieszę, bo mój ulubiony spektakl ciągle do zobaczenia na VOD Teatru Studio, czyli Berlin Alexanderplatz. Ciągle można oglądać, a także inne przedstawienia. Tam również Państwa odsyłamy. Tak, zapraszamy oczywiście. Nauczyliśmy się tego w czasach pandemii, aby kontaktować się z naszymi widzami także intensywnie i za pomocą mediów elektronicznych i nie zrezygnujemy tego, mimo tego, że pandemia, mam nadzieję, ustąpi. Panie Tomaszu, jestem wielką fanką Teatru Studio. Mam nadzieję, że Państwo, słuchacze Trójki, również zostaną fanami nie tylko Teatru Studio, także całego Placu Defilad i wezmą dzielny, czynny udział we wszystkich tych wydarzeniach, na które pan Tomasz Plata, kurator projektu Plac Defilad i wicedyrektor Teatru Studio, nas wszystkich i Państwa zaprosił. Dziękuję pięknie, że znalazł pan chwilę. To ja dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. My teraz mamy muzyczną przerwę. Miles Kennedy w niej się pojawi. Wszystkiego dobrego. Słuchają Państwo, trójki przed południem, kwadrans, tyle zostało do 10. Wspominałam wcześniej wraz z moim gościem o niezwykłym spektaklu na Placu Defilad w Warszawie, spektaklu opartym na esejach Witkacego. A propos Witkacego, kto przypadkiem znajduje się w Budapeszcie, może odwiedzić wystawę Twarze Witkacego, autoportrety Stanisława Ignacego Witkiewicza, przygotowaną w galerii Platan należącej do Instytutu Polskiego w Budapeszcie w ramach budapesztańskiego festiwalu fotograficznego. Na wystawie mogą Państwo zobaczyć prawie 20 autoportretów Witkacego. Wśród wcześniejszych prac znajduje się słynny autoportret wielokrotny, wykonany w latach 1915-17 w Sankt Petersburgu. Starsze prace przedstawiają m.in. autoportrety z serią, m.in. jest też autoportret w rozbitym lustrze i ten, na którym Witkacy w koszuli na głowie udaje ducha. Kto nie wybiera się do Budapesztu, może galerię odwiedzić przez panoramiczne okno. To na razie tak, ale wkrótce galeria będzie otwarta, jak pozostałe galerie w Polsce i za granicą. Kocham cię, kochanie moje, Manam na antenie drugi już teraz. Ja tu sobie frywolnie biegam od galerii do galerii, od spektaklu na spektakl, ale zaraz mnie i Państwa na ziemię sprowadzi Marcin Jagiełowicz, informator ekonomiczny. Twardo staje po ziemi. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przebieżka ekonomiczna i powiemy i o temacie bardzo ważnym, który ma być nowym oddechem dla gospodarki, a potem też o jednym sektorze gospodarki, który łapie chyba zadyszkę. Panie Dawidzie, po wczorajszym wieczornym głosowaniu w Sejmie jest zielone światło dla ratyfikacji decyzji o zasobach własnych Unii. Brzmi to bardzo tajemniczo, ale sprowadza się do tego, że jeżeli sprawa nie napotka na opór w Senacie, to Komisja Europejska będzie mogła uruchomić tak zwany Fundusz Odbudowy, a to z niego finansowane mają być projekty wpisane do Krajowego Planu Odbudowy. Ta ratyfikacja, na którą wczoraj zgodzili się posłowie, umożliwi też uruchomienie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Przed nami potężny zastrzyk gotówki dla polskiej gospodarki. Rządzący nawet używają takiego porównania z planem Marshalla. Pana zdaniem uprawnione porównanie? Powiedziałbym uprawnione do pewnego stopnia. To znaczy też pamiętajmy, że plan Marshalla miał po prostu odbudować gospodarkę ze zniszczeń wojennych. Tutaj mamy do czynienia z trochę inną sytuacją, ponieważ Unia bardzo precyzyjnie wyznaczyła, na co te pieniądze mogą być wydane. Więc to nie jest tak, że mamy jakieś pieniądze, które możemy, mówiąc prosto, wydawać tak, jak rząd uzna za stosowne, że będą rozwijały gospodarkę. I co ciekawe, przeszło połowa tej kwoty musi być tak naprawdę wydana na kwestie związane z czystą energią oraz zeroemisyjnością, ochroną klimatu, więc tutaj tak naprawdę mamy potężny zastrzyk gotówki dla na przykład właśnie energetyki, na przykład dla infrastruktury, kolei, transportu zeroemisyjnego. No oczywiście jest tam też bardzo istotny element medyczny, więc tutaj też będzie to na przykład strzał w kierunku na przykład telemedycyny, w kierunku pewnego wsparcia technologicznego, wsparcia innowacyjnego systemu ochrony zdrowia. Więc to jest trochę tak, że te pieniądze, że tak powiem, są bardzo ściśle limitowane na co mogą być wydane i to jest ta gorsza wiadomość, ale ta lepsza jest taka, że tak naprawdę mogą być wydane na to, na co Polska i tak pieniądze wydawać musi. Tu, gdzie mamy tak naprawdę potężne zapóźnienia, w związku z tym będzie to element, który pozwoli nam, można powiedzieć, szybko doganiać resztę Europy albo też wyprzedzać. Natomiast w tych obszarach, które w tym planie mogą być zawarte. Ale ponieważ właśnie jesteśmy najbardziej na przykład węglową gospodarką Europy, w związku z tym tutaj inwestycje w zieloną energetykę jak najbardziej są tymi, które możemy z tych pieniędzy sfinansować, a to oznacza, że tak naprawdę będziemy mieli uwolnione inne środki na to, żeby pobudzać gospodarkę w innych obszarach. No to skoro zaczął pan już temat zielonej energii, to chyba rzeczywiście warto do niego przejść. To jest właśnie ten sektor, który no chyba łapie coraz większą zadyszkę. Rozmawialiśmy jakiś czas temu w Informatorze Ekonomicznym o uprawnieniach do emisji CO2. To jest taki podatek czy opłata za zatruwanie środowiska, którą muszą płacić producenci energii z węgla i która to opłata jest zwyczajnie wyceniana jak każde inne aktywo na rynku. Każdego dnia ma swoje notowania i rzecz ważna, zezwolenie na emisję dwutlenku węgla pierwszy raz w historii powyżej 50 euro za tonę wczoraj osiągnęły. Ważna informacja świadcząca o tym, że ten wzrost kosztów dla spółek węglowych no to jest już fakt niezaprzeczalny. I ciekawa rzecz, jednocześnie rząd opublikował projekt ustawy, która rozluźnia zasady dotyczące budowy wiatraków na lądzie, panie Dawidzie. Czytamy w tym projekcie, że rząd zakłada, że dzięki temu możliwość zwiększenia mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej zwiększy się aż o 6 do 10 gigawatów, a teraz mamy około 6 gigawatów, czyli co najmniej wzrost o 100%. To by znaczyło rzeczywiście zmianę, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Bardzo istotne. To jest tak, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii na lądzie, to tutaj powiedziałbym z wiatrakami problem ma nie tylko Polska. Pamiętajmy, że bardzo restrykcyjna ustawa z 2015 roku nie wzięła się znikąd. Ona się wzięła z tego, że bardzo często na przykład mieszkańcy czy lokalne społeczności protestowały przeciwko temu, że nie chcą mieć wiatraków na przykład w sąsiedztwie swoich domów czy swoich gospodarstw. Wtedy wdrożono tak zwaną zasadę 10H, czyli wiatrak musi być od zabudowań oddalony od swoich 10 długości. W tej chwili to może być rozluźnione, to może być granica do 500 metrów, będzie to zależało od gminy. Natomiast powiedziałbym, identyczne problemy napotykały na przykład wiatraki lądowe w Niemczech, gdzie też ten sektor, można powiedzieć, się zatrzymał, dlatego że tam, gdzie można je było wybudować, to je wybudowano. Mhm. Natomiast w innych miejscach one po prostu natrafiały na opór. Powiedziałbym tak, w tej chwili zdecydowaną jakby masę krytyczną robi jednak energetyka morska, wiatrowa, albo też energetyka wiatrowa na przykład stawiana na terenach poprzemysłowych, tam gdzie jest daleka od siedzib ludzkich, gdzie to w zasadzie nikomu nie przeszkadza. Natomiast znowu, morska na powiedzmy też ma tę przewagę. No to widać, że każdy wat, każdy megawat energii, czystej energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii jest w tej chwili cenny, bo on tak naprawdę, bo ta energia jest po prostu w tym momencie tańsza. Więc tutaj powiedziałbym, że każde działanie, które nie ponosimy właśnie na przykład tej opłaty za emisję. Moce, nawet jeżeli nie będą one wielkie, natomiast będzie ich sporo, będą one rozsiane, to już nam coś robi, więc to jest ewidentny krok w dobrym kierunku. No dobrze, ale to wrzucę jeszcze tutaj takie ziarno zwątpienia, a jeżeli nie będzie wiało, to wtedy właśnie taka energetyka oparta na tych wiatrakach lądowych, no to niepewny biznes jest. Nie, ale oczywiście, to znaczy ostatnia zima pokazała, że tak naprawdę nie da się systemu energetycznego utrzymywać w całości na odnawialnych źródłach energii, ponieważ dokładnie w sytuacji, w której dajmy na to panele były zasypane śniegiem, a wiatru nie było, no to tak naprawdę Europa stanęła wobec dużych problemów i tak naprawdę wtedy Europę ratował polski brudny prąd z węgla, którego akurat wyprodukowaliśmy wtedy bardzo dużo. Znaczy to jest trochę tak, że nie da się w całości tak naprawdę tego zastąpić. Nie mamy jeszcze ku temu technologii, no chociaż Unia Europejska dąży do tego, żeby właśnie te odnawialne źródła energii były podstawą. Natomiast biorąc pod uwagę, jak drogie są prawa do emisji, to tak naprawdę to, co możemy i powinniśmy robić, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, żeby miała energię w cenach, która jest akceptowalna dla konsumentów, ale także dla przemysłu, to jest, można powiedzieć, rozrzedzać tą energię produkowaną ze źródeł emisyjnych, energią produkowaną ze źródeł niskoemisyjnych czy zeroemisyjnych, więc tutaj oczywiście same wiatraki, same panele nie są w stanie zapewnić nam całej energii, jaką potrzebujemy, natomiast w sytuacji, w której dokładnie mamy rajd cenowy uprawnień do emisji, no to powiedziałbym rozrzedzenie tej energii, która jest wyprodukowana ze źródeł emisyjnych, energią z odnawialnych źródeł, no to jest tym sposobem, który pozwala cenę tej energii obniżać. Jest to na pewno krok w stronę zielonej energii, chociaż przed nami jeszcze konsultacje społeczne, potem przyjęcie przez rząd i przez parlament. Dobrych wiatrów gospodarczych Państwu życzymy. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Dziękuję, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklep już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Super fajne telewizory w mocnych obniżkach. Takie fajne srebrne lodówki. No i ekspres, który robi pyszne cappuccino. DeLonghi. DeLonghi, tak. No. Za jedyne, uważaj, 1699 zł. Taniej od 300. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wie.